Ад Рагвалода да Барчыслава. Калі вы знайшлі вольны дзень на падарожжа ў полацкую гісторыю, пераадолейце спакусу і пачніце яго не ад велічнай Сафіі, што, кажучы словамі Владзіміра Караткевіча, плыве над дзвіною, нібы карабель. Прыйдзіце спачатку на зялёных берах палаты, туды, дзе недалёка ад Чырвонага моста стаіць сціплая стэла з надпісам «Гарадзішча, помнік археалогіі 9-го стагоддзя». Вось тут, за кіламетр ад галоўнага рачнога шляху, Дзвіны, і вырас першы, яшчэ цалкам драўляны Полацк. Упершыню успомненай у аповесці мінулых гадоў у сувязі з дзяльбою гарадоў новгарадскім князем Рурыкам. Праз 3 гады пасля гэтага, у 865-м, сюды прыйшло кіеўскае войска князёў Аскольда Ідзіра, што, як паведамляе ніканаўскі летапіс, ваявалі палачан і шмат зла ўчынілі. Ува ўсіх народаў дзяржава пачынаецца з горада. Тагачасны Полацк – гэта абнесены драўлянымі сценамі, абведзены валам дыровам, град-дзядзінец, а таксама неўмацаваны вакольны горад – пасад, дзе жылі рамеснікі. Яны сяліліся і каля княжага дзядзінца, і трохі далей, дзе цяпер гарадскі стадыён. Полацк меў 5000 жыхароў, крыху меней за Кіев і Новгарад, і болей за любы іншы ўсходнеславянскі горад. У 907, 911 і 944 годах полацкія дружыны, даручыўшы лёс Перуну, выпраўляліся адсюль у паходы на далёкі цар-горад Канстантынопаль, сталіцу Візантыйскай імперіі. Паганскі бог вайны спрыяў продкам. Полацк мы знаходзім у пераліку гарадоў, якім цар-горад плаціў даніну. Сілу галоўнай крывіцкай цвярдыні ведалі паўночныя суседзі. У скандынаўскіх сагах ён згадваецца дзясяткі разоў пад назваю Палцеск'я. Ад старажытных усходнеславянскіх найменняў Полацеск, Полцеск, Полацк. Аўтару адной сагі нават прымроіліся вакол горада каменныя сцены. Кожны з нас сустракаўся з тым, што Полацк называюць дрэвнерускім горадам, адным з цэнтраў старажытна-рускай дзяржавы або Кіеўскай Русі. Але, па-першае, такой назвы Кіеўская Русь вы не знойдзеце ні ў адным летапісе. Па-другое, дзяржава гэтая была шматковая, нетрывалая, аб'яднаная сілаю зброі, і Полацк трапляў у яе зусім ненадоўга, супроць сваёй волі, і заўсёды імкнуўся, як найхутчэй вызваліцца. А па-трэцяе, адзіная старажытна-руская народнасць, гэтак сама, як і адзіная старажытна-руская мова, ад якой нібыта паходзяць 3 усходнеславянскія народы, міф, створаны дзеля абгрунтавання адвечных прэтэнзій у маскоўскіх князёў і цароў на беларускія ды ўкраінскія землі. Логіка тут вельмі простая. Паколькі мы, маўляў, з аднаго кораня, значыцца, жыць павінны ў адной дзяржаве, зразумела, у расейскай. Дзіўная рэч. Усе славянскія народы вядуць адлік свайго жыцця 6-8 стагоддзяў, а беларусы і ўкраінцы, калі верыць афіцыйным расейскім ды савецкім Геродотам, чамусьці выходзяць на гістарычную сцэну толькі стагоддзяў 14-м, быццам раней не мелі нічога адметнага. Аднак і летапісы, і старажытныя нашы храмы, і археалагічныя знаходкі абвяргаюць гэтыя выдумкі, сцвярджаючы, што мы, палачане, беларусы, вядзём сваю, не агульную з некім, а менавіта нашу ўласную, беларускую пісаную гісторыю, з таго самага гарадзішча на беразе Палаты. Летапісы называюць Полацк сярод гарадоў, дзе сядзелі князі, якія прызнавалі старэйшым кіеўскага Алега. Разам з тым, улада далёкага Кіева ніколі не была тут трывалай. Горад нашых продкаў імкнуўся жыць незалежна і будаваць сваю дзяржаву. Добрыя ўмовы гэтаму стварала выгаднае геаграфічнае становішча на шляхах, што звязалі арабскі халіфат і Хазарыю са Скандынавіяй і славянскім светам. Аб'яднанню прыдвінскіх земляў спрыялі агульнасць прыродных умоваў, а значыцца і ладу жыцця, і вядомы этнічныя асаблівасці тутэйшых жыхароў, у чыіх жылах змешалася балцкая і славянская кроў. Каб усталяваць у новых землях сваю ўладу, славяне павінны былі стварыць больш высокую сацыяльную арганізацыю, дзяржаву. Ад самага пачатку сваёй гісторыі Полацкае княства было не племянным, а тэрытарыяльным дзяржаўным утварэннем, дзе побыт з крывічамі жылі драгавічы, а таксама рэшткі даўнейшага балцкага і, магчыма, фінна-вугорскага насельніцтва. Мікола Ермаловіч слушна называе палачанаў першай па часе мадэллю беларусаў. У другой палове 10-го стагоддзя у Полацку кіраваў незалежны ні ад Кіева, ні ад Новгарада князь Рагвалод. Магчыма, ён быў сынам полацкай княгіні Працлавы, згаданай у дамове, якую ў 945 годзе падпісалі Візантыя і кіеўскі князь Ігар. Іначай кажучы, якраз у тыя часы і пачала існаванне першая беларуская дзяржава – Полацкае княства. На хаўру з ёю мог разлічваць той, хто возьме за жонку Рагвалодаву дачку Рагнеду. Магла вераваць над палатою вясельная бяседа з хмельным мёдам і заморскім віном, з песнямі гусляроў і прысягамі на вечную ўзаемную вернасць. Гісторыя ж вырашыла па-свойму. Не рамейскае віно лілося на рагнедзеным вяселлі, а кроў. Спачатку Полацк прымаў сватоў ад кіеўскага князя Ярапалка. Рагвалоду найвыгодней было, каб Кіеў ды Новгарад варагавалі, а крывіцкая дзяржава тым часам пашырала межы ды выходзіла на волакі, што злучалі дзвіну з Дняпром і Ловаццю, дазваляючы трымаць у руках важную частку гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ў такім разе Полацк апынаўся паміж двух агнёў. Князь мусіў выбіраць і аддаў сваю прыхільнасць мацнейшаму, на яго думку, Кіеву. Па бацькавай волі 12-гадовая Рагнеда, у такім вяку дзяўчынка ўжо лічылася тады нявестаю, дала Ярапалкавым сватам згоду і ўзялася рыхтавацца да замужжа. І тут, неспадзеўкі, заявіліся сваты з Новгарада ад Уладзіміра Святаславіча. Другі Рагнедзін жаніх пакінеў полацкай гісторыі глыбокі і страшны след, а таму пра яго асобу варта сказаць падрабязней. Уладзімір даводзіўся ўнукам князю Ігару, з якім крывічы два разы хадзілі на Візантыю. Разам з вайсковым талентам лёс надзяліў Ігара страшэнную сквапнасцю, якая яго ўрэшце загубіла. Аднойчы ён пайшоў другі раз за год збіраць з племені драўлянаў даніну, выклікаў гэтым паўстанне і быў забіты. Княгіня Вольга помсціла за мужаву смерць з нечалавечай вынаходлівасцю. Калі паслы ад драўлянаў прыехалі да яе з прапановаю ісці замуж за свайго князя Мала, яна загадала жыўцом закапаць іх у яме з гарачым вуголлем. Пасольства драўлянскіх баяраў адправіла мыцца ў лазню, дзе іх усіх спалілі. Пайшлі дымам драўлянскія гарады, ляцелі галовы знаных мужоў. 5000 мужчын забілі кіеўскія дружыннікі на трызні па Ігары. Злітавалася Вольга, адно з дачкі ды сына драўлянскага князя, з малых Дабрыні ды Малушы. Дзяўчынку княгіня зрабіла сваёй рабыняй-ключніцай, тая спадабалася Вользінаму сыну Святаславу, і нарадзіла яму Уладзіміра, які захоча пазней парадніцца з Полацкам. Уладзіміраў бацька у зорскасці не саступаў бабулі. Перамогшы в адным з паходаў балгар, Святаслав загадаў укрыжаваць або пасадзіць на палі тонкія завостраныя бярвёны 20000 палонных. Далейшыя падзеі паказалі, што ў такіх справах Рагнедзін жаніх быў годным наступнікам сваіх продкаў.